मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिने नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमा वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का जो है 72वां सूत्र तक पढ़ लिए थे। शायद बहुलम छंद से भी पढ़ लिए थे क्या? अच्छा, तो इसमें हमने बताया होगा कि जैसे छंद में बहुल करके होता है, मतलब वैदिक विषय में वैदिक प्रयोग विषय सपो बहुलम लुक भवती, तो बहुल करके होता है। तो वृत्रम हनति यहाँ पर सब का लुक नहीं हुआ, अंधातु है तो अदादिगण में से अधि प्रवृत्ति पर से सब का लुक होना चाहिए तो नहीं हुआ। और अशयत इंद्र शत्रु हो अशयत, तो शिंग धातु है यहाँ पर भी, शिंग है और सप है, ये अटागम है, ये भूतकाल का जो है लंग लकार। तो अशयत जो है तो यहाँ पर अटागम हुआ है, शिंग है, सप है, शी को गुण हो गया, शे हो गया, एक अलग अशय बन गया, तो यहाँ पर भी सप का लुक नहीं हुआ। और बहुल करण सामर्थ्य से जो है अन्य गणस्थे भ्योपी लुक भवती, और बहुल गण सामर्थ्य से जो अन्य गणस्थ जो है जो कि अदादि गण से भिन्न है उससे भी लुक हो जाता है। तो ये इसमें दिया है त्राध्वम नो देवाह, ये है तो त्राध्वम नो देवाह ऋग्वेद का मंत्र है ये। तो त्राध्वम नो देवा, यहाँ पर जो त्रैंग धातु है पालन अर्थ में भ्वादिगण की धातु है, तो यहाँ पर लुक प्राप्त नहीं थी। तो त्रय जो है त्रय से सप आया है, त्रय से जो सप आया है, और यहाँ पर जो ध्वम हो गया जो है तो आताम झ थास आथाम ध्वम, थास आथाम ध्वम, ये मध्यम पुरुष बहुवचन जो है तो ध्वम आया है लोट लकार में। त्रि है लोट के स्थान पर ध्वम हो गया है बहुवचन में, सप है, और ये जो है त्रि तो आदेच उपदेश से जो है आदेच उपदेश स्थिति से जो है क्या करेंगे आ कर देंगे उपदेश अवस्था में ही जो है। तो यहाँ पर जो है त्रयी को जो त्रा है और फिर सबका जो है इसे बौलम छंद से जो है लुक हो गया है तो त्राध्वम बन गया है। तो अर्थ हो गया नो देवा, देव जो है हमारी सेवा है देवताओं, आप लोग हमारी रक्षा करो, ऐसा हुआ। अब आगे है यंगोचीचा, यंग हंग अकारांत पुमलिंग यंग शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अची चकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, च जो है अव्यय पद है। इसमें लुक के अनुति आ रही है क्षत्रियासित योनि लोगनियों से और बहुलम छंद से बहुलम के अनुति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि अची परतः, अची प्रत्यये परतः, अची प्रत्यये परतः यंगः माने यंग प्रत्ययस बहुलम लुक भवति। यंग प्रत्यय के परे रहते माने यंग प्रत्यय को बहुल करके लुक होता है, अच प्रत्यय के परे रहते। उदाहरण जो है लोलुबह पोबुबह, लुई जो है उससे जो है आपने जो है यंग किया, इसकी सिद्धि जो है आपने नौ धातु लोप आर्ध धातु के, यदि आपको याद होगा तो हमने जो है नौ धातु लोप आर्ध धातु के इस सूत्र पर हमने आपको इसकी सिद्धि कर दी थी कि लुई छेदने धातु है और उससे जो है धातु रेकाचो हलादे क्रिया समभियारे यंग से जो है यंग हो गया है। अनुबंध इत्यादि लोप कर दीजिएगा तो लू य है सनातन धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से ये काचो द्वे प्रथम से आजादे द्वितीय से इसके अधिकार में संयंगो सनंत और यंगन धातु के प्रथम काच और आजादी द्वितीय काच को द्विवचन से लुई लुई लुई लुई अ, ये हुआ पूर्वाभ्यास आलादी से जारी करके लू लुई अ और फिर जो है गुणो यंग लुको, यंग या यंग लुको प्रत्यय अभ्यास को जो है गुण होता है तो गुण हो गया है तो लो बन गया तो लो लू य लुई अ लक्षण प्रश्न लो लू य। अब इसकी धातु संज्ञा तो है ही सनातन धातु पर से, सनातनता धातु पर से धातु संज्ञा है, इसलिए धातु के अधिकार में नंदी गृह प्रचादी भ्यो से जो है यहाँ पर अच प्रत्यय हो लो लू य अच, अच का अनुबंध रूप करके अ है तो लो लू य। अब यहाँ पर जो है यंगोची च ये सूत्र लगता है कि अच के परे रहते यंग को बहुल करके लुक होता है, अच के परे रहते यंग को बहुत कर, बहुल करके लुक होता है। तो यहाँ पर य जो है य का लुक हो गया है तो प्रतिलोक क्या है प्रत्यक्ष रूप से लोप तो लो लू अ है। अब अ को मान कर लोलू की तो संज्ञा है इसलिए अंगज का अधिकार में सारदात कारदात से गुण कर देंगे और लो लू लो लो अ ये जो है वह सॉरी सारदात का ऐसे गुण प्राप्त हुआ पर जो न धातु लो पार धातु से धातु लो पार धातु के ऊपर रहते हैं जिस आधात को निमित्त मान करके धातु का लोप हुआ हो उसी आधात को निमित्त मान करते गुण हो तो उसके स्थान में एक स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते, इसलिए गुण वृद्धि नहीं माने गुण नहीं हुआ और नहीं होने से तो यहाँ पर अति स्नातु भ्रुवाम योरी उमंगो की आजादी प्रत्येक अच परे है स्नु और वर्णांत वर्णांत धातु तो यहाँ पर और भ्रु अंग जो है स्नु धातु ब्राह्मी अंग बंगो स्नु प्रत्यांत और भ्रु और धातु वर्णांत वर्णांत जो धातु है उनको यंग और उबंग आदेश होता है क्रम से तो अच के प्रत्ये उ को वर्णांत जो धातु उसको उबंग हो गया तो लो लोल उबंग अ लो लुवा विसर्ग आकर के लो लुवा बन गया। इसी तरीके से जो है पोपुबह बन जाएगा फिर मरी मृजा सरिसृप भी ऐसे ही बन जाएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये बस ये है कि यंग हो गया और उर्वशा भी सूत्र लग करके यंग का जो है लुक हो गया और अच प्रत्यय जो है नंदी के प्रत्यय से अच हुआ है और पूर्व सब कुछ करके मृज मृज था पूर्व मृ मृज अ है अब इस अभ्यास को रथ से जो स्थान से जो है अर हो गया तो मर हो गया मर मृज अ हुआ और मर मृज पूर्वाभ्यास आदि से फिर कर दिया मृज अ हुआ अब इस रिक रूप से च कि अभ्यास को रिक आगम होता है इसलिए म रिक मृज अनुबंध मरी मृजा सुहा करके मरी मृजा मिजर वृद्धि से यहाँ पर अंको जो है वृद्धि प्राप्त हुई और जो नौ धातु पार धातु के से जो है उसका निषेध हो गया है क्योंकि अ को निमित्त मान करके यंग का लुक हुआ था हुआ है अ को निमित्त मान करके मरी मृजा अंक को वृद्धि प्राप्त है इसलिए वो निषेध हो जाएगा सु को यहाँ पर विसर्ग सु को विसर्ग हो गया इसलिए मरी मृजा बन गया ऐसे शिल्पीगत उसे जो है सरीसृप बन जाएगा। तो इस तरीके से पीछे भी आपको बता दिया था केवल ताजा करने के लिए जो है फिर ये मैंने सिद्धि कर दिया सरलता में उस समय तो विस्तार से किया था परंतु अभी वैसे ही संकेत रूप में किया जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है बस यहाँ पर जो है य का लोप हो गया है ये इस चीज को समझना है यंगोचीसा से जो आज के प्रति यंग का जो है लोप हो जाता है यंग का जो लुक हो जाता है। तो बहुल ग्रहण सामर्थ्य से जो है अनच्यपी बहुल यंगोची जो कह रहा है कि अच के परे थे और बहुल ग्रहण सामर्थ्य से जो है अनच के परे रहते भी जो है अच परे न हो तभी भी हो जाता है अनच्य में जैसे पा पा पठीति ला लपीति ये इसका उदाहरण है पा पठीति ला लपीति तो पा पठीति कैसे बनता है जी पा पठीति पठ धातु है पठ व्यक्त अम्बाची धातु संज्ञा करके धातु और का छोड़ा देख संव्यार यंग से जो है यंग हो गया है तो पठ यंग हो गया और अब यहाँ पर है कि यंगोची का अच परे होने पर और बहुल ग्रहण सामर्थ्य से अच न होने पर भी यंग का लुक हो जाता है तो यहाँ पर जो है अच प्रत्यय के बिना भी यंग का लुक हो गया और फिर प्रत्यय में प्रत्यय लक्षण मान करके संत मान करके मन यंगंत मान करके द्विवचन का पठ पठ हो गया पूर्व भ्यासाल आदि से सब पठ हो गया और दीर्घो की तरह जो है मने कित भिन्न जो अभ्यास है उसको जो है दीर्घ हो जाता है तो अच के स्थान पर तो यहाँ पर प को पा हो गया है दीर्घो की तह आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिए दीर्घो की तह ये जो 7-83 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 83 नंबर सूत्र है 7-83 निकाल लिए दीर्घो की तरह ऊपर दीर्घ प्रथम एक वचन है अकित षष्ठी एक वचन है और अकित ककार सकित न कित अकित बह नेतर पुरुष समास हो गया यंग लुको गुणो यंग लुको जो ऊपर से यंग लुको की अनुमति आ रही है और अभ्यास और अंग से की अनुमति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी कित भिन्न से अभ्यास दीर्घो भवती अचर स्थान दीर्घो भवती यंगी यंगी लुकी चपरता यंग और यंग लुक के परे रहते यंग लुको हो जो सप्तम के द्विवचन है इसलिए यंग और यंग लुक यंग चा यंग चाहती यंग करके अब जो है एक्सेस करके फिर यंग लुको कर लीजिए यंग चा लुक चाहती यंग लुको तय हो इस तरीके मतलब यंग लुको बन गया। तो यहां पर जो है दीर्घो की तस्से प को पा हो गया पा पट धातु संज्ञा हो गई पापट सप्तीप हो गया यहाँ पर जो है चर कई तंच जो धातु पाठ है उसमें ये धातु पाठ में सूत्र है चर करी तंच ये सर कही तंच ये चर करितंच जो है ये वार्तिक है, अदादिगण वार्तिक है। चर करितंच और अदादिगण में और अदादिगण जो है तो मानने से अधिक प्रवृत्त सबसे सबका प्रत्यय का लुक भी हो गया है। यहाँ पर चरकरितम जो है ये यंग लुगंत की बात कर रहे हैं। चरकरितम च चरकरितम ये अदादिगण में है और ये समझ लीजिए कि यंग लुगंत की बात कर रहा है, यंग लुगंत को कह रहा है, यंग लुगंत बने। तो ये यंग लुगंत धातुओं से जो है परस्मै पद होता है, अदादिपद जो है कार्य होता है, आदि प्रवृत्ति पश्चात सबका जो लोक हो जाता है। तो यहाँ पर यंग लुगंत विषय को चर करितंच जो अदादिगण के वार्तिक है, इससे अदादिगण में मानने पर जो है आदि प्रवृत्ति पश्चात सबका लुक हो गया है। तो ये यंग लुगंत है ही, सभी प्रवृत्ति में सपस है सबका जो है लुक हो गया है। तो पापठ पापठ की अब इस स्थिति में यंगोबा, ये जो यंगोबा हलादी पित साधारण प्रत्ये ईट आगम होता है, निकाल लीजिए 7394 सप्तम अध्याय तीसरा पाद का जो है 94 7394 यंगोबा। यंग पंचमी युक्त एक वचन है, वा जो अव्यय पद है और ब्रुव ईट जो ऊपर 7393 से ईट की अनुवृत्ति आ रही है और इसके पश्चात जो है इसमें उतो वृद्धि लुकी हली ये जो 7389 है 89 इससे हली की अनुवृत्ति आ रही है और नाभ्यस्तस्या की पिति सार धातु के जो 7387 है इससे पिति की अनुवृत्ति आ रही है और सार धातु के अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया जो यंग पंचमी व्यक्ति है तो यंग उत्तरस्य यंगह उत्तरस्य और उसके उत्तरस के कारण जो है हली सप्तमी और षष्ठी में बदल गया, अर्थ सात व्यक्ति परिणाम है। इसलिए यंगह उत्तरस्य हलादे पित सार धातु या पित सार धातु कस्य आद्यव्यव इडागम होती विकल्पे न। ये तो यंग से उत्तर हलादी पित सार धातु के आद्यव्यव इडागम होता है विकल्प से, ऐसा कहा है, विकल्प से कहा है। तो यहां पर यंगोबा से ईट आगम हो गया है, हलादी पित सारा तो पित है ही, हलादी है इसको ईट आगम तो आद्यव्यव जो ईट हो गया तो पापठ ईट ती अनुबंध लोप पापठी ती ये बन गया। तो पापठी ती इसी प्रकार जो है लप धातु से लाल लपी थी पापटी थी माने बार बार पढ़ता है, क्रिया के समिहार अर्थ में है और लालपी थी माने बार बार बोलता है, ये है इस तरीके से। आगे ज्योत्यादिभ्य श्लोक ज्योत्यादिभ्य इकारांत पुमलिंग ज्योत्यादि शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, लुह उकारांत पुमलिंग श्लू शब्द तत्व एक वचन है, समास है जो होती आदि, जो होती है आदि ही है शांत, जो होती आद्य है, इनका आद्य अवयव जो होती हो, अर्थात जिनका आद्य अवयव जो है जो होती मैंने हु धातु हो, हु दाना दाने हो, हु दाना दाने हो आदाना अदाने चेते के, तो यहाँ पर जो होती आदि जो है बहुव्रीहि समास है, सपह की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, जो इत्यादि भ्यस्लु में जो है वो सपह की अनुवृत्ति आ रही है, वो जो है में अधि प्रवृत्ति वे सपा से सपा की अनुमृति आ रही है, अधि प्रवृत्ति वे सपा से जो है सपा की अनुमृति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया जी, ज्योत्यादिभ्य धातुभ्य परस्य उत्तर से सपा सप प्रत्यय से श्लूर भवति, श्लू भवति, ज्योत्यादि गण में पठी जो धातुओं से परे जो है सब प्रत्यय का स्लू होता है, सब प्रत्यय का स्लू होता है, ज्योत्यादि धातु उत्तर से सप प्रत्यय से स्लू भवति, तो इसका उदाहरण जो होती विभेति ने ने नेक्ति ये तो यहाँ पर जो होती जो है ज्योति धातु मन जो होती इत्यादि जो धातुएं हैं उनसे परे सब का जो है स्लू होता है अर्थात लोप हो जाता है, स्लू क्या है प्रत्यय स्लूप और प्रत्यय के दर्शन का ही नाम मैंने प्रत्यय का जो अदर्शन है प्रत्यय स्लूप प्रत्यय का दर्शन नाम लुक स्लू और लुप संज्ञा है, तो यहाँ पर स्लू है, स्लू होने से स्लौच से जो है द्विर्वचन हो गया, स्लौ से जो है द्विर्वचन हो गया द्वित हो गया, तो यहाँ पर हु माने हु लट है, हु सप्तिप है, और सप का जो है यहाँ पर ज्योत्यादिभ्य मन आदि ज्योत्यादिभ्य श्लू सबका स्लू हो जाता है, और लट के संप्रतीप है तो हु सप्ति, अब जो है हु सप्तिप इस स्थिति में जो है ज्योत्यादि भ्यस्लू ज्योत्यादि गण में जो पठित जो ज्योत्यादि गण जो पठित जो धातु उससे पर जो है सबका लुक स्लू स्लू हो जाता है, तो स्लू हो गया, स्लू क्या प्रत्यय प्रत्येक नाम लुक स्लूप है, तो हु सप मैंने हुती सबका तो स्लू हो गया, स्लू क्या है प्रत्यय से अदर्शन मैने प्रत्यय के अदर्शन का नाम जो है स्लू है, तो स्लू तो से द्विर्वचन हो गया है, तो हु हुती है पूर्व भ्यासक को हो चो तो झू हुती और अभ्यासे चर से जलों को जस और चर होता है, तो यहाँ पर जो है चर जलों को जस और चर होता है, तो यहाँ पर चर होने से क्या हुआ जी, ये चर होने से जो हु है हु हु ती जो है हु होती तो पूर्व भ्यास अभ्यासे चर्चा अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, तो यहाँ पर जो है जस और चर आदेश होता है, तो जस हु को जो है जस जब गढ़ दस ऐसा है तो ज आदेश हुआ है, और जो हु और तिप को बांध करके हु को जो गुण हो गया है तो जू होती ऐसा बना है। समझ में आया जी, सभी को सिद्धि समझ में आया जू होती का? हाँ जी आ गया, आगे चलते हैं। आगे है जो त्यादिगण में विभर्ति, ये जो है इसका उदाहरण है जो त्यादि वस्लु का, विभर्ति ने नैक्ति ये दो है। तो विभर्ति दुभि धारण पोषण यो धातु संज्ञा होने से पहले उपदेश अवस्था में आदरण टूटवा से जो है आदि ही टूट की संज्ञा कीजिए तो जो है तो भी है और इसकी अब धातु संज्ञा कीजिए। तो यहां पर भी है और भ्री जो है भ्री पूर्व सब सूत्र करके भ्री सप्तिप कर दीजिए ज्योत्यादिगण की ज्योत्यादि भेस्लु ज्योत्यादि भे धातु व्यपर सप अश्लु भवती ज्योत्यादि से परे जो है सप को स्लू हो गया। स्लू क्या है? प्रत्यय स्लू लूपा, तो सप का लुक हो गया माने स्लू हो गया। अब स्लू होने से यहाँ पर स्लव से जो है द्विर्वचन कर देंगे तो यहाँ पर स्लव से द्विर्वचन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? भ्री भ्रीति या भ्री हाँ भ्री भ्रीति पूर्व भ्यास उरत तो भर हो जाएगा हलादी से भ और भर भ्रीति तो भर भ्रीति जो है पूर्व भ्यास हलादी से है फिर इसके पश्चात जो है अभ्यास से चर्चा अभ्यास में झलों को जस और चर होता है तो यहाँ पर जस हो गया बी बन गया तो बी भ्रीति और ती को बांध के भ्री की गुण हो गया है इसलिए गुण के स्थान पर गुण जो होगा वो भर है तो बी भर ती ये बन गया। जो त्यादि गुण का विशेषण ये है उसका जो है कि द्विर्वचन होना तो विभर्ती बन गया है। ऐसे ही ने नेक्ति जो है निजिर धातु है निजिर की धातु संज्ञा धातु का अधिकार नो न के स्थान पर जो नौ आदेश होता है तो निजिर तो यहां पर ये जो है निजिर जो है निज जो है नो न से जो है ण को न हो गया है तो निज है तो निज पूर्व भ्यास निज जो है निज को जो है यहाँ पर निज को यहाँ पर जो है द्विर्वचन हो गया है निज को यहाँ पर जो है द्विर्वचन हो गया है इसको मैं निज से तिप ले आएंगे सप ले आएंगे और सप को जो है इस सूत्र से जो त्यादि स्लू स्लू हो गया है तो स्लू होने से स्लू और द्विवचन वचन निज निज तिप पूर्वाभ्यास निज निज ति जो है पूर्वाभ्यास हलादि से सा और प्रणाम गुण स्लव प्रयाणाम गुण स्लव 775 नंबर सूत्र निकाल लीजिए 7 4 75 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद तो सात चार पचहत्तर निजाम प्रयाणाम गुणासन लो निजादी नाम जो है निजाम षष्ठी बहुवचन है त्रयाणाम षष्ठी बहुवचन है और गुण प्रथमादेक वचन है श्लोक जो सप्तमादेक वचन है अभ्यास से अंगस की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या बन गया जी निजादी नाम प्रयाणाम धातु नाम मने निजादी नाम धातु त्रयाणाम धातु नाम अभ्यास से गुणो भवती श्लव सती बोल रहे हैं कि श्लव शब्द यहाँ पर विषय सप्तमी है इसलिए श्लव मैंने श्लव सती यदि श्लव हो पहले से मैं बोल रहे हैं श्लव सती श्लव श्लू होने पर निजादी जो तीन धातु है उसके अभ्यास को गुण हो जाता है निजादी त्रय निजादी नाम त्रयाणाम धातु नाम अभ्यास से गुणो भवती स्लौ पर सती स्लौ सती स्लू के होने पर तो यहां पर अभ्यास को जो है गुण हो गया है अधिक गुण इससे निजाम त्रयाणाम गुण स्लौ से तो ने निज अभी स्थिति में जो है पुगंत लघु पदस्थ लघुप्त अंक के मने पुगंत लघु अंक के को गुण होता है तो गुण हो गया तो ई को ए हो गया है निज निज जो है तिप है पूर्वाभ्यास आदि से पुगंत लघु पदस्थ उपधा को गुण हो गया है तो गुण होने से नी को ने बन गया इसलिए ने नेज ती ने नेज ती चोहकू से कुत हो जाएगा तो ज को ग हो जाएगा और खड़ी च से जो है दोनों को चर आदेश हो जाएगा तो चर हो गया इसलिए ने ने नेग माने नेज जो ज है कुहोसु से कबर गए इसलिए ज को ग हो गया इसलिए ने नेग ती है खरी च खर के पास झलों को चर होता है तो यहाँ पर ज को ज को ग हो गया और खरी च से जो है ग को क हो गया चर्च हो गया इसलिए ने इसलिए इसका जो उदाहरण जो बना ने नेक्ति ऐसा बना समझ में आया जी सभी को सीधी समझ में आया तो बस इतने ही रहने दीजिए इतने ही रहने जी इतने ही रहने दीजिए नींद बहुत जोर से आ रही है मंत्र पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति सभी को सादर नमस्ते नमस्ते नमस्ते।